ननु यदि विश्वं कल्पितं स्यात् तदा जन्मादि यतेति सूत्रे यशोदायमान इत्यादि सूत्रों से जन्मादिस्थि इच्छते नासदमिति सूत्रे तदा इच्छति इत्यादि सूत्रों से ईश्वर से इच्छा पूर्वक कर्तृत्व होती अगे अयुतम स्यात् क्या है तो अयुतम यदि विश्व कल्पित है तो जन्मादि से यतेति के सूत्र में आकाश आदि की जन्म कथन आकाश आदि उत्पत्ति कथन अयुक्त है कल्पित है कल्पित होती क्या उत्पत्ति होती रजन तरफ उत्पत्ति नहीं होती कल्पित है तो उत्पत्ति अयुता यह तो वायुमानी भूतानी स्थिति में भी कहा गया जन्म स्थिति प्रलय ये अयुक्त है। इच्छा से ना शब्दम कह करके सांख्य मत का निराकरण क्या इच्छण करने से श्रद्धा प्रतिपाद्य प्रधान जगत कार मनेंगे तब इच्छा तो बहुत सांस्कृति है भी ईश्वर इच्छन पूर्वक सृष्टि करता है इच्छा पूर्वक कर्तृत्व होती अगर अयुतम कल्पित वस्तु के इच्छा करके बनाना क्या बनाना है लोक वस्तु लीला कैवल्य ब्रह्म सूत्र आया और सूत्र में आपका काम से का खुला लोक में जैसे लीला कैवल्य पिता के लेकर के इस प्रकार जगत बनाया कोई प्रयोजन नहीं आपका काम परमात्मा है उसकी क्या इच्छा है तो इसमें क्या कहा गया प्रयोजन अभाव थी लीला या सृष्टि आदि थी प्रयोजन नहीं करी लीला से सृष्टि प्रलय अधिकतन अधिकतम क्या व्यर्थ है कल्पित में क्या है कि नहीं सृष्टि प्रलय आदि वैष्णव नैर्गुण्य न सापेक्षता ये ब्रह्मसूत्र में आया ईश्वर यदि किसको कष्ट देता है किसको सर्व देता है उसमें विषमता और नैर्गुण्य क्रूरता घृणा दया नहीं किसी को कितने कष्ट देता है ये सिद्धांत ने कहा इसमें ऐसा नहीं है सापेक्षत्वाद क्योंकि पुण्य पाप की अपेक्षा करे फल ज्यादा है। इति सूत्रे पुण्येन पुण्यम लोकनयति पुण्येन पुण्यम लोकनयति इत्यादि सूत्रोच ये पुस्तक है पुण्येन पुण्य लोग लेता है पाप से पाप प्राप्त करता है तो कर्म सापेक्षतेन अवैतमृति कर्म सापेक्ष है ईश्वर किसको सुख दुख कष्ट नहीं देता अपने कर्म एक अनुसार ये सब इतने जो कहा गया ब्रह्मसूत्र श्रुति में ये व्यर्थित है कल्पित है सब तेजु अतः तथा या है ब्रह्मसूत्र में आया वायु अग्नि इत्यादि सुखोज तेज आदि वायु आदि जन्य सूची तेज अतः तेज वायु से उत्पन्न हुआ श्रुति कहती है वायु अग्नि इत्यादि श्रुति में आया तेज आदि उत्पत्ति वायुवादि से कथन करना ये भी व्यर्थ है तो कल्पित है तो उसमें क्या उत्पत्ति और विपर्य तो क्रम अथवा उपपद्धति प्रलय होते समय क्रम विपरीत क्रम से आकाश आदि क्रम से सृष्टि हुई और प्रलय होने के लिए अरे पृथ्वी का लय जल में जल का तेज में विपरीत से क्रम से लय कहा गया अरे उपपद्धति जिस चीज का है ठीक में करते थे जो वापस आते हैं अंतिम को पहले उतरते विपरीत क्रम होता है। ये सूत्र में पृथ्वी वस्तु कलियत स्मृति में कहा पृथ्वी जल में लीन होती है ये तो पृथ्वी आदियों का लय अबाध जलादि में लय उक्ति इत्यादि अयु संख्या ये सब जितने सब सूत्र ब्रह्मसूत्र श्रुति में सब कहा गया सब अयुतम विश्व कल्पित है नहीं कल्पित तत्त विरुद्ध शंका तत्व निराकरण से युक्तम कल्पित वस्तु में फिर विरोध विरोध का निराकरण ये क्या होगा वास्तव वस्तु हो तो उसमें विरोध होता है विरोध का निराकरण करना ठीक है। अब ब्रह्मसूत्र में विरोध निराकरण करने के लिए वैषमयुग में न सापेक्षता वैषमयुग का निराकरण किया इच्छा से ना शब्द कहकर प्रधान का निराकरण किया कल्पित वस्तु में इतने सब निराकरण करने क्या जरूरत है इति चेत न सिद्धांत कहता है प्रपंच से कल्पित सभी व्यावहारिक तत्व अभ्युपगम है न तद्दशायाम विरोध शंका तत्परिहार हो रुचि तत्व प्रपंच कल्पित है रज्जु सर्प जैसे प्रातिभाषी का नहीं है रज्जु सर्प प्रातिभाषी के उसकी निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान कहना होती है ब्रह्म ज्ञान कहना भी हो जाती है और व्यावहारिक प्रपंच की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान की बिना नहीं होती इसलिए इसकी सत्ता अलग है व्यावहारिक अलग है कल्पित होने पर भी रज्जु सर्प के समान ही व्यावहारिक सत्ता मानने से तदशायाम व्यवहार दशायाम जो ज्ञान निर्णय व्यवहार काल में विरोध की शंका होगी और शंका का परिहार उचित है। इंद्रजालादा बध्यस्ते इंद्रजालिका देर इच्छा पूर्वक प्रस्तुत्व आदेश रखना नायिक वस्तु में कोई इच्छा पूर्वक प्रस्तुत्व नहीं होगा ये बात नहीं। जादूगर कुछ दिखाते हैं तो अध्यस्त वस्तु सोचता है मैं इसे बनाकर दिखाऊं तो इंद्रजालिक इच्छा पूर्वक प्रस्तुत्व दिखता है विचार करके बनाकर दिखा देता है। जब दूसरे वस्तु लिया उसको मैं अभी फल बना दूँ, उसने फूल लिया उसको मैं अभी कोई प्लेट बना दूँ, दूसरे बनाकर दिखा देता है तो इच्छण पर कर विचार कर सत्य दिखता है। इच्छण पर का सत्यत्व हो गया तो जगत तो सत्य हो जाएगा कोई जरूरी नहीं। ऐसा जो कल्पित आदि जन्मादि उपपत्ति तथा अनिर्वचने वादे बच्चे थे प्रपंच कल्पित है, कल्पित के लिए जन्मादि उपपत्ति तय जन्म स्थिति प्रलय करना अनिर्वचने वाद में कहेंगे आगे आएगा। अनिर्वचन होने पर भी उसमें सृष्टि स्थिति आदि संभव है कथन करना हो जाएगा। सपने भी होता है, सपने भी सृष्टि आदि श्रुतिया प्रतिपादन आते सपने भी सृष्टि का प्रतिपादन किया गया। ये रथान रथ संतान सृजते रथ रथ युगान सब तो सृष्टि करता है सपन में, उसके बाद कर न तथा न संतान न रथ युगा सन्ती है ही नहीं जिसमें सदी भी करती श्रुति तो सृष्टि आदि की प्रतिपादन सृष्टि आदि का श्रुति में क्या गया और वास्तव श्रुति है ही नहीं। अध्यस्त आदि सर्प से भय कंपादि जनक अध्यस्त सर्प रज्जु में भय जो सर्प ज्ञान होता है रज्जु ज्ञान नहीं होता भय भ्रम हुआ तो तुम भय हो गया है भय लगता ना नहीं किस भय होता है शरीर छाती में कंपन होगा है भय कंपादि जनक तबत अध्यस्त होने पर भी भ्रांति काल में भय कंप जनक है। इसी प्रकार वायुवादिना तेजादि जनकत्व अभी उपबन वायु तेज का जनक हो गया इतने बात उसे पारमार्थिक प्रयोग हो जाएगा। भय कंप जनक होने पर भी सर्प अध्यस्त है तो वायुवादि में तेजादि जनकत्व भी आता है कल्पित में तद अभिधानादेव तु तलिंगा सहित सूत्र ब्रह्म सूत्र आया तद अभिधानादेव तलिंगा तद सदृप ब्रह्म ही जगत का कारण है। अलग अलग रूप से जगत ही होकर के अलग अलग ध्यान कर बनाता है तद अभिध्यान एवं लिंगात इस आकाशादि भावापन्न नायादिकम जनयति बहुत सामने सर्व कार्य भावाभिध्यानाथ जो बहुत श्याम करके सर्व कार्य भाव का ध्यान करने से वही जगत का कारण है। इसलिए जो वायु आदि की उत्पत्ति आकाश से कही गई ईश्वर आकाशाभावापन्न ईश्वर से वायु की उत्पत्ति आकाशाभावापन्न जल से पृथ्वी की उत्पत्ति ईश्वर ही तो उत्पत्ति करता है सर्व कार्य बहुत श्याम उसे सब कार्य बनाने के लिए ध्यान करके ही बनाता है सबका कारण ईश्वर है। इसे जो वायु आदि की उत्पत्ति आकाश से जल की उत्पत्ति कहाँ से तेज से और पृथ्वी की उत्पत्ति जल से जो कही गई जल से पृथ्वी नहीं जल भावापन्न ईश्वर से पृथ्वी की उत्पत्ति तेज से उत्पत्ति जल के अर्थ तेज भावापन्न ईश्वर से जल की उत्पत्ति इस प्रकार सूत्र के सतत भावापन्न से ब्रह्म कारण का विधान सतत भावापन्न ब्रह्म कारण जल का कारण क्या होगा तेज भावपन्न ब्रह्म होगा। अबाध पृथ्वी आदि लय स्थिरती जल में पृथ्वी का लय जो कहा गया तो पृथ्वी जल भावापन्न चैतन्य में लय सतत भावपन्न चैतन्य व्याख्या लय इसे समझना लय स्थिति लय उठी व्याख्या जल भावापन्न चैतन्य में पृथ्वी की लय तेज भावापन्न चैतन्य में जल का लय इसे समझना न अधिष्ठान अतिरिक्त लय होते अधिष्ठान भिन्न में लय नहीं लय सब तो कार्यों का लय होगा अधिष्ठान में होगा भिन्न में नहीं। इसे पृथ्वी का लय जल में अर्थात पृथ्वी भावापन्न चैतन्य में जल भावापन्न चैतन्य में पृथ्वी लीन होती है तेज रहापन चैतन्य में जललीन होगा इस प्रकार। और जो वैष्णव निर्विघ्न का निराकरण किया और सृष्टि का प्रयोजन आदि शंका परिहार जो दिया गया, वैषम निर्घुण प्रयोजन आदि शंका परिहार अधिकम, वैषम निर्घुण्य के लिए ईश्वर ने दोष दिया, सृष्टि के लिए प्रयोजन क्या है शंका उसका परिहार आदि। तो उपासना अवस्थायाम, उपासना कर्मानुसार निकाले इसी अवस्था में शंका और परिहार। भोक्तरापत्ति रवि भाग से चार लोकपति आपात परिणाम आदर्श भगवान भोक्तरापत्ति अविभाग के साथ लोकवत का जो भोक्ता है, ब्रह्म भोक्ता भोग्य सब है, सारा जगत ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं, तो ब्रह्म ही भोक्ता हो गया भोग्य भी हो गया। भोक्ता भोग्य दोनों यदि ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ ही नहीं तो भोग्य भी ब्रह्म भोक्ता भी ब्रह्म, तो भोग्य भी भोक्ता हो जाएगा। भोग्य भोक्ता एक हो गया ना, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं, भोग्य भी भोक्ता हो जाएगा। भोक्ता आपत्ति भोक्ता भोग्य भी भोक्ता हो जाए, अभिभाग से सब एक हो गया। ये सात लोकवत, लोकवत था लोकवत होता है जिस प्रकार जल रूप से अभिन्न है और फैन विकार बुद्ध आदि से भिन्न है, मृद रूप से अभिन्न है, घट शराब आदि रूप से भिन्न है, इस प्रकार ब्रह्म रूप से अभिन्न है और पृथ्वी जला भोग्य भोक्ता रूप से भिन्न है, भोग्य भोक्ता भोग आदि रूप से भिन्न है और चेतन रूप से अभिन्न है। इसे आपात तो इसमें जो दिया गया है आपात तो क्या है, स्वयं ब्रह्म ही भोग्य भोक्ता बन गया, बन जाता है क्या? ये तो परिणाम वाले है सांख्य मत तत्त रूप बन जाना, ये तो केवल ब्रह्म जैसे कोई है उसे विवर्त दिखता है, विवर्तवाद वेदांत मत में ये सांख्य मत में परिणामवाद को लेकर के ही कहा गया। आप आपात विचार करिए ना, श्रुति कहते तद अन्य ब्रह्मसूत्र है तद अन्यतम आरम्भ शब्दादि ये श्रुति ने स्पष्ट ब्रह्मसूत्र में विवर्तवाद परम सिद्धांत दशाए न शंका न जो उत्तर विवर्तवाद में प्रापत्ति का शंका है, भोग्य भोक्ता एक हो जाएगा। यदि स्वयं ब्रह्म भोक्ता बन जाए भोग्य बन जाए तो स्वर्ण एक हो जाएगा, उसका उत्तर दिया मिट्टी घट बन जाते हैं, मिट्टी शराब बन जाने पर घट शराब एक हो जाते हैं, सुवर्ण से कुंडल बन जाता है, सुवर्ण से मुकुट बन गया, तो कुंडल और मुकुट एक होते क्या? इस एक नहीं होते, इस प्रकार भोक्ता भोग्य एक नहीं होगा, एक उत्तर दे दिया। किंतु वस्तुतः ये विवर्तवाद है, न तो कुंडल बनता है न मुकुट बनता है, सुना ही है। इसी प्रकार यहाँ भी ब्रह्म ही है, इसमें आकाश आदि भोग्य भोक्ता विभाग हुआ ही नहीं, इसलिए परम सिद्धांत दशा में विवर्तवाद में न तो शंका न तो उत्तर। माया आदि नैव ईश्वर से स्वप्रतिभूत जीव ब्रह्म नियंत्रित न सर्वविरुद्ध निराश होते, इसे माया भी है इसे ईश्वर भी अपने प्रतिभूत जीव का भ्रम का जीव भ्रमित होते न, जीव को भ्रमण घुमाता है क्या श्लोक में भ्रामेण सर्वतानी अंतराग्रहणाय, भ्रामेण सर्वतानी अंतराग्रहणाय का सब भ्रमाता था, इसे माया से वास्तव नहीं सब विरुद्ध का निराश हो जाएगा। मनु ईश्वर से सपरिकर से जीवन अध्यस्तवा, जीव के द्वारा ईश्वर भी तो अध्यस्त है, सपने में ईश्वर को देखा वास्तव है अध्यस्त है, स्वप्न कल्पित है वास्तव है, तो अभी जागृत में जो ईश्वर दिखता है सपरिकर उसके जितने सब कुछ है सामग्री परिवार जीव के द्वारा कल्पित है, वो कैसे जीव को घुमाएगा? कल्पित जीव के द्वारा अभ्यस्त ईश्वर जीव को कल्पना का भ्रमे भ्रमे घुमाएगा कैसे? सिद्धांत कहता न अविद्य उपहित चित है अनादि ईश्वर से अविद्या उपहित चैतन्य अनादि ईश्वर और अंतकोण उपहित जीव कल्पित तो एवा अंतकोण उपहित जीव के द्वारा ईश्वर कल्पित नहीं, ईश्वर जीव के द्वारा कल्पित नहीं, और जीव कल्पित तो पक्षे भी जीव कल्पित मानेंगे तो भी वस्तु जीव कल्पित नहीं, दृष्टि सृष्टि पक्ष में यदा दृष्टि तदा सृष्टि, अलग सृष्टि यही नहीं। रज्जु में आप सर्प देखते हो तो सर्प की कल्पना कौन ईश्वर ने की? देखने वाला ही कल्पना करता है, तो दृष्टि सृष्टि पक्ष में जीव कल्पित है, एक जीववाद जिसकी स्थिति बच्चे जीव ही तरह कल्पना करता है, उस पक्ष में कैसे होगा? जीव तो कल्पना करता है किंतु कैसे किसकी ईश्वर की कल्पना करेगा? कैसे ईश्वर की? ब्राह्मतृत्व विशिष्ट ईश्वर की कल्पना करता है जीव। जीव कल्पना करता है, कैसे ईश्वर की कल्पना करता है? ये सर्वज्ञ सर्वशक्ति जगत सर्व ब्राह्मतृत्व विशिष्ट ईश्वर की कल्पना करता है। तादृक धर्म विचित्रतया कल्पित है न कल्पना न, जैसे धर्म ईश्वर में मानता है तब धर्म विचित्रत्व नहीं ईश्वर कल्पना करता है जीव, तथा ब्रह्मित्रता भी भूगत ईश्वर का ईश्वर की कल्पना करता है जीव कैसे? भ्रामकत्व न ईश्वरी तो कुछ मानने वाला परिकल्पितों की मरणाय भवे दुर्गोता न तो नवो मलिनम इस न्याय। कल्पित होने पर भी ईश्वर जीव कल्पित होने पर भी भ्रामक हो सकता है, कल्पित हो तो नहीं होगा ये बात नहीं। परिकल्पितों की मरणाय भवे दुर्गो सर्प कल्पना करके भय सर्प कल्पना करे भय हुआ अत्यधिक भय सर्प एकदम आया पास में जाने के रास्ता में इतने भय क्योंकि भय से कई तो बुखार हो जाता है हार्ट हृदय जनता बंद मर जाते हैं भूत प्रेत भय करके मर जाते थे कोई भूत नहीं प्रेत नहीं कोई पेड़ में से सूखे लकड़ी थी जोर से गिर गया गिर गए नीचे भूत समझ कर कोई मर गया कोई दौड़ कर गया तो बीमार पड़ गया किसको आगे उधराने आदि दस्त आदि हो जाता है किसको बुखार हो जाता है बाद में खुद देखते जा करके वो लकड़ी की बड़े लकड़ी सुखका कर गिर गई भूत प्रेत के बिना ही लोग भय करके रोगी होते हैं कोई मर जाता है डर करके। तो ये कल्पित है परिकल्पित होती मरणाए भवे तो रह महाभय उत्पादन के द्वारा भय उत्पादन के द्वारा मृत्यु के लिए कारण हो जाता है किंतु आकाश में मलिन नील परिकल्पित है या नहीं उसे कभी भय कंप होता है? ये कल्पित आकाश में नीलिमा है उसे भय कंप नहीं होता है और सर्प कल्पित होते भय कंप कभी होगा होता है इसलिए नस्तु नभो मलिनम आकाश का जो मलिनता मलिन है वो कल्पित होने पर भी भय के कारण नहीं ये न्याय इसी प्रकार ईश्वर कल्पित होने पर भी भ्रामक हो सकता है। ननु न जीवानाम वायुवादिभ्यो अग्नियादि उत्पत्ति की भ्रम होती जीव को भ्रम होता है वायु से अग्नि की उत्पत्ति ऐसा भ्रम तो नहीं होता है वायु से अग्नि की उत्पत्ति यह सातन भ्रम एव श्रुति आलम्बन क्या श्रुति का आलम्बन होता है ये श्रुति का श्रुति कहती वायु से अग्नि की उत्पत्ति श्रुति में आई श्रुति में जो कही गई वायु से अग्नि की उत्पत्ति श्रुति का आलम्बन विषय होगा। यदि वस्तु से जीव कैसे भ्रम हो जीव के जैसे भ्रम किसको नहीं होता है वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई ये स्वप्न भ्रम है इसी प्रकार श्रुति का आलम्बन कोई होने के लिए ऐसा तो भ्रम है ही नहीं न तो भ्रांति बिना कल्पितम अस्ति और भ्रम के बिना कल्पित कैसे होगा? रज्जु में सर्प भ्रम आपको हुआ तो आपके द्वारा कल्पित सर्प है जिसको भ्रम नहीं उसके लिए कल्पित सर्प है जिसको भ्रम है उसके लिए सर्प कल्पित है जिसको भ्रम नहीं पास में बैठा देकर बच्चा बैठ करके हंस रहा है बड़े लोग सर्प समझ के डर रहे हैं और बच्चा क्या समझता है ये लोग सर्प डर दिखाता है डराता है थोड़ा सा हिला देता है ऐसे थोड़ा खींच लिया ऐसे बनता है सर्प थोड़ा ऐसे तार लगता है थोड़ा हिला दिया तो सर्प चलने लग जाएगा कोई आता है तो थोड़ा ऐसा हिला दिया सर्प ही कर देगा फिर इसे कर दिया थोड़ा सर्प ही हो जाएगा तो लोग डरते हैं पास में बैठ कर बच्चा डराता है। तो ये क्या भ्रांति बिना कल्पित नास्ति जिसकी भ्रांति है उसके लिए कल्पित जिसकी भ्रांति नहीं उसके लिए कल्पित सर्प है नहीं न एतद वाक्य जो भ्रांति कल्पित में एतदारम वाक्यालम्बन श्रुति में जो कहा गया वायु से तेज की उत्पत्ति करके वाक्य का आलम्बन होगा कल्पित वाक्यजन्य भ्रांति वाक्य सुन करके वायु से तेज की उत्पत्ति हुई सुन करके जीव की भ्रांति होगी इसी भ्रांति से कल्पित होगा वायु तेज हुआ आलम्बन होगा श्रुति वाक्य का ऐसा नहीं क्योंकि वेद से ब्रह्मजनक तो प्रश्न है वाक्य से यदि भ्रांति हो वायु से अग्नि की उत्पत्ति वेद वाक्य है वो सुनकर यदि भ्रांति हो तो वेद क्या होगा भ्रमजनक हो जाएगा, वेद में भ्रमजनक तो प्रसंग। और अनुवाद मानेंगे तो कोई दोष नहीं, अनुवाद मानेंगे तो क्या वस्तुभूत तो कहीं है उसका वेद अनुवाद करता है कुछ कहने के लिए। अब वस्तुभूत हो तो कहीं भ्रांति पहले हो, जीव को भ्रांति हो, वायु से तेज उत्पत्ति भ्रम हो उसका अनुवाद करे। भ्रम तो कभी नहीं होता वायु से अग्नि उत्पत्ति, अग्नि से जल उत्पत्ति, ऐसे भ्रम कहाँ होता है न कि ईश्वरे वो तत्कल कहेंगे वायु आदि से तेज उत्पत्ति भी तेज जो है वो कल्पित है ईश्वर उसका कल्पना करने वाले। फिर कल्पना करेगा तो क्या होगा, भ्रांति के बिना कल्पना नहीं होती, कल्प को तो भ्रांत मानना पड़ेगा ईश्वर को, तथे भ्रांत तो प्रसंग कत्य तद अद्वैतगमे भी कहीं ठीक है भ्रांति हो जाए न निस्तार तो भी निस्तार नहीं, क्योंकि भ्रांत देह इंद्रियाधिकारी स्वाद तेषां च सुखिवाधिकारी स्वाद पृथ्वी आदि उत्पत्ति प्राग भ्रांति विवाद। भ्रांति देह इंद्रियादि का कार्य है, देहेंद्र बनने पर भ्रांति होती है, और देहेंद्र कब बनेगा पृथ्वी आदि का कार्य है, भूत भौतिक को पृथ्वी आदि उत्पत्ति, पृथ्वी आदि उत्पत्ति के पहले देहेंद्र है तो भ्रांति होगी, पृथ्वी आदि उत्पत्ति करा भ्रांति होगा फिर भ्रांति स्वरूप कैसे होगी पृथ्वी आदि उत्पत्ति के पहले, यदि चेतना भ्रांति मात्र देहेंद्रियादि अपेक्षा प्राग आता पहले निराकरण करके ब्रह्मोन के देहेंद्रियादि अपेक्षा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर निराकरण क्या जैसे स्वप्न में देह नहीं है भ्रम होता है, ईश्वर अध्यस्त वायु आदि हेतु को अग्नि आदि उत्पत्ति आलंबन से ना वेद से भ्रमाजनक स्वाद ईश्वर के द्वारा अध्यस्त वायु आदि उसके द्वारा हेतु को अग्नि आदि उत्पत्ति उसको आलंबन करता है वेद, आलंबन होने से वेद भ्रमजनक नहीं। वेद वाक्य से यदि जीव को भ्रम हो तो वेद में भ्रमजनक तो रहेगा, किंतु वेद में भ्रमजनक तो वेद भ्रमजनक नहीं, ईश्वर के द्वारा कल्पित वायु आदि तद हेतु को अग्नि आदि उत्पत्ति उसको आश्रय करके वेद कहता है अनुवाद करता है। अभ्यस्तत्व च अभ्यस्तत्व स्पुराणात् न माया विनैव माया, ईश्वर भ्रांत हो जाएगा पूरा पिछले का, यदि ईश्वर कल्पना करेगा तो ईश्वर भ्रांत हो जाएगा, ईश्वर भ्रांत नहीं होता है। जैसा जादूगर दिखाता है उसके लिए भ्रांत स्वयं होता है, जादूगर को जैसे माया जिस प्रकार जैसे दिखाता है उसके लिए भ्रांत नहीं होता है, ठीक इस प्रकार अभ्यस्त से अभ्यस्त ने सुना राज्य में सर्प का ज्ञान, राज्य में सर्प ज्ञान हो गए दौड़ते हैं और राज्य सर्प ईश्वर देखेंगे या नहीं देखेंगे, देखेंगे तो फिर भ्रांत हो गया ना नहीं सर, राज्य में सर्प नहीं सर्प देखे भ्रांत है, नहीं देखेंगे तो सर्वज्ञ नहीं, आप राज्य में सर्प देखो तो ईश्वर उसको नहीं देखेंगे तो ईश्वर सर्वज्ञ नहीं, ईश्वर देखेंगे तो क्या बात भ्रांत, आपके राज्य में सर्प भ्रांति ईश्वर की भ्रांति होगी। समाधान क्या है, ईश्वर देखते कि स्वयं भ्रांत नहीं इसको सर्प भ्रम हो रहा है, कल्पित सर्प पे नहीं देखते हैं ईश्वर, सर्प को देखेंगे किस रूप से कल्पित सर्प से, जीव क्या मानता है सत्य सर्प मान कर भागता है, ईश्वर सर्प को देखेंगे तो कल्पित सर्प नहीं देखेंगे। ये दे दिया अध्यस्त से तो अध्यस्त ने पूर्णा अध्यस्त सर्प को ईश्वर अध्यस्त नहीं देखते हैं, जैसे जादूगर जिसको दिखाता है अध्यस्त को अध्यस्त नहीं ईश्वर पूर्ण होता है, माया भी नहीं वो ईश्वर से भ्रांत से प्रसंग न माया भी भ्रांत होता है, जो दिखाते उसके लिए माया भी की भ्रांति होती है, देखने वाले भ्रम माया भी तो जानता है भ्रांत से व्यवहार नहीं होता है न तो अध्यस्त उत्पत्ति आदि अनुपति अध्यस्त वस्तु है उसमें उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये सब कैसे बनेगा, इसे न अनध्यस्त का उत्पत्ति आदि अध्यक्षण है न अध्यस्त से तद उत्पादक अध्यस्त वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती, तो अनध्यस्त वस्तु पारमार्थिक वस्तु की उत्पत्ति कहाँ है, अध्यस्त वस्तु की उत्पत्ति नहीं हुई तो अनध्यस्त वस्तु की उत्पत्ति कहाँ देखी गई, अध्यस्त वस्तु है राज्य में सरकार की उत्पत्ति नहीं होती तो व्यावहारिक में उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। अनध्यस्त वस्तु कौन है, ब्रह्म, उसकी उत्पत्ति होती है क्या, तभी प्रपंच अध्यस्त है अथवा अनध्यस्त कैसे निश्चय होगा, पूरा विषय कहता है अनध्यस्त की उत्पत्ति नहीं होने से ये अध्यस्त की उत्पत्ति है तो आकाश आदि प्रपंच अनध्यस्त मानना पड़ेगा, अध्यस्त तत्व से नहीं रहा, आकाश आदि प्रपंच क्या मानना पड़ेगा? अनध्यस्त, अध्यस्त की तो उत्पत्ति नहीं होती। सिद्धांत कहता अनध्यस्त की कहीं उत्पत्ति नहीं दिखती। भाई आकाश आदि को अनध्यस्त कह कहेंगे, अनध्यस्त होगा तो उसकी उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। अध्यस्तत्व से तद उपाद होता, अध्यस्त की उत्पत्ति होगी, अनध्यस्त की नहीं। सत्कार्यवाद सत्कार्यवाद निषेध देना, अनिर्वचन कार्यवाद ना से कार्यक्रम भाव परिवर्तन। सत्कार्यवाद कौन है? सांख्य मत कार्य उत्पत्ति के पहले सत, असत्कार्यवाद न्याय विशेषिक उत्पत्ति के पहले घटपट आदि सत में असत्य दोनों का निषेध करके वेदांत कहते अनिर्वचनीयवाद। कार्य कारण से अलग नहीं, अनिर्वचनीय कार्य कारण भाव का परिवर्तन होता है तो अनिर्वचनीयवाद ही। इससे जहाँ उत्पत्ति आदि कार्य को कही गई तो अनिर्वचन में प्रपंच की उत्पत्ति वास्तव उत्पत्ति में तात्पर्य नहीं है। तदेव कृष्ण से प्रपंच से अद्वैत ब्रह्मणि कल्पना भूपते न प्रतिकूल कर हाथी। संपूर्ण प्रपंच अद्वैत ब्रह्म में कल्पित है, कल्पना होते थे इसलिए प्रतिकूल तर्क से पराहित नहीं है। ये हो गया प्रतिकूल तर्क निराकरण। इसमें श्लोक दे दिया आरंभवाद कणवक्ष पक्ष संघातवादस्त भदंत पक्ष सांख्यादि पक्ष परिणामवाद वेदांत पक्षस्त विवर्तवाद सांख्यकार्य भदंत बौद्ध संघातवादस्त भदंत पक्ष। आगे सामान्य न मिथ्यात श्रुति विचार एक अनुमान क्या अनुमान है? प्रपंच मिथ्या विशेषता रज सत्तादि ये जो अनुमान है प्रपंच मिथ्या के साध्य का अनुमान है। एकमेव द्वितीय इत्यादि श्रुतिरपि अनुगृहति अनुमान का अनुग्रह के श्रुति श्रुति भी अनुग्रह करती है दृढ़ करती है। अनुमान की जो प्रपंच मिथ्या तो इससे होता उसका दृढ़ीकरण होता है श्रुति के तरह। एकमेव अद्वितीय उसका अतृत्व पूछे ही सदैव समीदम अग्रहती तो एकमेव अद्वितीय एकमेव अद्वितीय करे स्वगत जाते विजाते सब का निषेध कर दिया नहीं दिखता है निषेध कर दिया मतलब मिथ्या होगा। नन श्रुत्या स्वस्वरूप स्वप्राण्य स्वयज्ञता मिथ्या तो अबोध है न। अच्छा श्रुति के तरह जो ज्ञान होता है अर्थ ज्ञान तो होता है ना नहीं सदैव समय जमग्रासित एकमेव अद्वितीय श्रुति के तरह अपने स्वरूप में मिथ्या तो बोधन करेगा। श्रुति वाक्य कहेगा कि मैं ही मिथ्या हूँ श्रुति वाक्य से मिथ्या है श्रुति के द्वारा बोधन होगा। श्रुति वाक्य मिथ्या हो जाए तो उसमें प्रमाण कैसे होगा? और श्रुति में जो प्रामाण्य है उसका उसमें मिथ्या तो है श्रुति में जो प्रामाण्य वो मिथ्या है क्या? तो श्रुति स्वस्वरूप स्वप्रामाण्य स्वयोग्यता है श्रुति में योग्यता आसक्ति योग्यता समिति प्रमाण होने के लिए शब्द प्रमाण से ज्ञान होने के लिए क्या चाहिए आसक्ति योग्यता समय ये सब जो कहा गया मिथ्या का बोधन है ना। तो श्रुति स्वरूप श्रुति का प्रामाण्य और श्रुति में जो योग्यता आसक्ता समझ ये सब मिथ्या है क्या? मिथ्या तो बोधन होगा मिथ्यात्व अबोधन है ना बोधन नहीं होगा। प्रत्यक्षादि सिद्ध तत्व उपजीवन है और प्रत्यक्षादि सिद्ध जगत तत्व को स्वरूप को श्रुति स्वरूप श्रुति प्रामाण्य श्रुति में सिद्ध योग्यता आदि का आश्रय करके से ब्रह्मेतर सकल मिथ्या प्राथी उसको आश्रय करता है। प्रत्यक्षादि सिद्ध जगत प्रामाण्य स्वस्वरूप सत्व को आश्रय करती है कौन? श्रुति। श्रुति आश्रय करेगी ना नहीं? श्रुति से शब्दबोध होने के लिए स्वरूप सत्य होना चाहिए प्रामाण्य सत्य होना चाहिए योग्यता भी होनी चाहिए ये सब का आश्रय करने से श्रुत्या स्वस्वरूप स्वप्रामाण्य स्वयोग्यता आदि मिथ्या का अवोधन प्रतिष्ठा की सिद्ध जातीय जीवन से बने जीवन से ब्रह्मेतर सकल मिथ्या तो सभी तो सिद्धांत पूर्व जी क्या कहता है? प्रपंच में मिथ्या तो सिद्ध करेंगे श्रुति स्वरूप मिथ्या होगी क्या? श्रुति का प्रामाण्य श्रुति योग्यता भी मिथ्या नहीं श्रुति स्वरूप श्रुति प्रामाण्य श्रुति योग्यता भी में मिथ्यात्व का बोधन नहीं होगा। प्रत्यक्षादि सिद्ध उसके तत्व को मानती है श्रुति आश्रय करती है जिसको आश्रय करी श्रुति उसके मिथ्यात्व बोधन नहीं कराएगी। इसलिए क्या होगा? जिसको आश्रय करती श्रुति स्वस्वरूप स्वप्रामाण्य स्वयोग्यता आदि आश्रय करती तो ईश्वर सकल मिथ्या तो असिद्धि, ब्रह्म से भिन्न सब मिथ्या कैसे सिद्ध होगा? एक व्याकरण परिभाषा है, सन्निपात लक्षण विधि अनियमितम तद विघात किए, सत्य शब्द का बहुवचन क्या बनेगा? सत्य सत्य शब्द शत शत नहीं शत में शत शत सहस्रम सहस्रम बहुजन क्या बन गया? शता बहुजन शतानी सहस्रानी बनता है, शतम शते शतानी सहस्रम सहसे सहस्रानी शतानी कैसे बनता है? सत आगे जस आया, जस सी सी सर्वनाशन किया, उसके बाद नपुंसक जल से नुम हुआ, नुम होने के बाद सप्तन बनेगा प्रातिपद क्या बन गया? सप्तन स्नानता सर से उसकी सत्संज्ञा, सत्संज्ञा आने पर क्या होगा? सभ्य लुक, जस उसका लुक हो जाएगा, तो क्या रहेगा? सतन सहस्रम ऐसा होना चाहिए, सतानी सहसानी कैसे? जस तो सी होता है, सी होकर के सतानी बनता है, सर्वण स्नानता समुद्र चौधरी हो जाएगा, सतानी सहसानी होता है, वहाँ क्या होना चाहिए? जो जस को सी होने पर सर्वनाशान संज्ञा होकर के नपुंसक से धल के सूत्र से नूम हुआ, और नूम को लेकर के नकारांत हो गया सतन सद, नकारांत होने से स्नानता सर सूत्र से षट संज्ञा, और षट भल्लू करके जस की लुक हो जानी चाहिए, लुक नहीं हुआ, क्योंकि सन्निपात लक्षण विधि अनियतम तद विघात से, तद विघात का निमित्त नहीं होगा। जब जब तक को सी सर्वनाशान होने के बाद ही उसको लेकर के नुम हुआ, नुम कैसे नपुंसक से जल से, तो जब तक को सी हुआ सर्वनाशान होने से नुम हुआ, सर्वनाशान होने पर वो नकार फिर उसका विघातक नहीं होगा, जब तक को जो सी हुआ इसको दूर करने के लिए नकार निमित्त नहीं बनेगा। ना तो अनित्य होने से अनित्य का तो क्वचित तत्व कहीं नहीं लगता है, किंतु कहीं भी नहीं लगेगा, ऐसा नहीं विकल्प भी नहीं, अनित्य क्वचित तत्व। तो ये जो हुआ सन्निपात लक्षण विधि अनियतम तथा विघात, ये परिभाषा लगने से नकार निमित्त नहीं होगा। जिस जत तत्व को सी को सर्वनाशान को मान करके नुम हुआ, उस जत तत्व को विघातन लू करने के लिए नकार निमित्त नहीं हुआ, नकारांत होने से क्या संज्ञा होगी? स्नानता सब संज्ञा, सब संज्ञा से सर्वे लुप से जस सी को लुक हो जाएगा, जिस सी को मानकर नुम आ वो नुम उसका सी का लुक का निमित्त नहीं बनेगा। सन्निपात है संश्लेष संबंध, सी सन्निपात से हुआ गया विधि नपुंसक दर्ज विधि हो गया नकार नुम, वो तद विघात से अनिमित तद विघात का तद विघात सत्य, तो विघात सत्य जस का लू करने के लिए नकार निमित्त नहीं हुआ। इसे न्याय न प्रत्यक्षादि सिद्ध घटादि निख्यात असिद्धि, प्रत्यक्षादि सिद्ध घटादि है या नहीं? इसे प्रत्यक्षादि सिद्ध वस्तु को आश्रय करके ही ये प्रपंच श्रुति प्रमाण बता बताई, और अनुमान करने के लिए पक्ष हेतु आदि प्रमाण होने पर तो अनुमान करेंगे, श्रुति के द्वारा सब में मिथ्या तो बोधन कराने के लिए श्रुति स्वरूप सप्रामाण्य योग्यता आदि का तो मिथ्या तो बोधन नहीं करेगा, नहीं करने से क्या होगा? प्रत्यक्षादि सिद्ध प्रकार मिथ्यात्व की सिद्धि नहीं होगी, योग्यता आदि मिथ्या तो बोधन सत्यता होती, यदि योग्यता असत्य योग्यता समिधि श्रुति में चाहिए इनको मिथ्यात्व तो कर देंगे तो क्या होगा? श्रुति प्रतिपाद्य अर्थतात्विक होगा, योग्यता सन्निधि ना शब्दबोध प्रामाण्य धर्म हो जाएगा, शब्दबोध से शब्द तत्प्रामाण्य उपयोग प्रामाण्य योग्यता योग्यता है ना समस्तता का संयम, शब्द बुद्धि जो होता है शब्द के द्वारा बोध शब्द जन्य बोध विषय शब्दबुद्ध शब्द तत्प्रामाण्य योग्यता है ना समस्तता का संयम, शब्द के द्वारा बोध होता है घटपट आदि, शब्द तत्प्रामाण्य योग्यता की व्यावहारिक सत्ता, शब्द बुद्ध जो वस्तु वो भी व्यावहारिक है समसत्ता के शब्द, फिर सिद्धांति कहेगा न तो सदर से स्वप्न देवता वाक्य विज्ञान, स्वप्न देवता वाक्य स्वप्न में देवता ने कुछ कहा, जो कहा इसे हो जाता है, स्वप्न में कहीं देवता आए इस रहा है कहता है कोई रो रहा है सपने आकर कहते हैं जो नहीं तुम्हारा लड़का आ जाएगा, जो पुत्र के लिए क्या चाहता है सपने भगवान आए क्या तुम्हारा पुत्र हो जाएगा, पुत्र हो जाता है। इसका रोग है सपने में देवता प्रकट हो रहे चाहे तुम्हारा को ठीक होगा कभी ठीक हो गया तो फिर क्या हुआ। अर्थ तो बार वास्तव है सपने देवता वाक्य है तो वाक्य में शब्द बोध जो हुआ शब्द वहाँ सपने में जो शब्द है किस सत्ता का शब्द है प्रातिभाषी का, और जो कार्य हो गया जावाहिक हो गया तो समसत्ता का हुआ शब्द बुद्ध में शब्द प्राण में ये समसत्ता का नहीं सपन देवता वाक्य जो ही चल हुआ। तो इसे सिद्धांत का ही अपूर्व जी कहता है कि न आत्तत्व अपर से तय सत्य शब्दत्व प्रामाण्य विराज, ये जो देवता वाक्य है सपन में ये प्रमाणी नहीं, सपने में जो देवता देखा वो आत्तत्व के निश्चित होगा आत्त है क्या आत्त नहीं है अपर से भी नहीं होने से सत्य शब्दत्व प्रामाण्य विराज शब्द होने से आत्तवाक्य शब्द होगा खाली शब्द प्रमाण है क्या आत्तत्व निश्चय नहीं तो उसे शब्द से प्रमाण है किंतु सादृश शब्द ज्ञान लिंगत्व में प्रमाण जो देवता वाक्य सपने आया जिसे उपस्थिति कहते हैं उपस्थिति है भविष्य सूचक कुछ शब्द अन्य अर्थ कोई शब्द है उसको ले करके इसमें इसे कहा गया लोग नक्तम निर्गत यत्किंचित शुभाशुभ करम वचन श्रीयते तद विदुर धीरा देव प्रश्न उपस्थिति रात को निकल कर जाएंगे चित करके लोग तो कोई कुछ बात करते हैं सुबह शुभ करम वचन कुछ बात करते उसको सुन करके हमको देख करके नहीं अब चित कर लोग कुछ बात करते हैं उसी बात से ही जो सुन करके निश्चय करेगी यही हमारे आगे होगा या नहीं होगा। आपके विषय में बात नहीं करते कुछ बात कोई करते हैं तो आप जाकर देखने पर कोई कहते हैं हाँ वृष्टि के विषय पर चर्चा करते हैं वृष्टि हो गया नहीं होगी नहीं कोई हाँ हो जाएगी ये जाकर सुनते हैं अपने मन में है उसका पुत्र होगा या नहीं होगा वहाँ लोग विचार करते रात को वृष्टि हो गया नहीं होगी हाँ हो जाएगी तो ये क्या सोचा ये इसका मन में प्रश्न है ललका होगा या नहीं होगा वो कहते हो जाएगी वो क्या हो जाएगी वृष्टि ये हो जाएगी कहा तो सुन लिया हमारा कार्य सफल हो जाएगा ऐसे जा करके इसे बच्चे को पूछते हैं ना क्या होगा बोलो भाई आएगा नहीं आएगा उससे वहाँ नहीं कुछ बोल देता है तो कहते हैं होगा दो हम दिखाएंगे अंग्री एक पकड़ो अपने मन में कहिए कार्य सिद्ध हो गया नहीं होगा बच्चे को दिखाते वो एक को पकड़ लेता है फिर हमें कहते कार्य सिद्ध होगा नहीं होगा एक उपस्थिति यह नक्तम निर्गत यशकिंत सुबह सुबह कर बच्चे सुझते धीरे लोग देव प्रश्न उपस्थिति कहते ये से कहा गया। इसी प्रकार देवता ने जो कहा रात में सपने के समय उपस्थिति के अंतर तादृश शब्द ज्ञानम लिंगत्वेन प्रमाण लिंग होकर के कई प्रमाण हो जाएगा इति चेत सिद्धांत कहता न निर्दोष शब्दत्वेन तस्य शब्द विद्या का प्रमाण संभव निर्दोष शब्द से शब्द रूप से प्रमाण होगा आप नहीं सिद्धांत के पूर्व सिद्धांत की शंका हुई नहीं पूर्व संदेह की सातम देवता वाक्य में विचार उसका उत्तर पूर्व प्रश्न दे दिया आगे यहाँ से सिद्धांत कहता है निर्दोष शब्द तस्व शब्द विद्या प्रामाण्य संभवात आत्तत्व अपुरुषत्व दोष अभाव उपक्षात शब्द प्रमाण होता है निर्दोष शब्द होता है प्रमाण जो आत्तवाक्य अपुरुष शब्द प्रमाण कहते ये निर्दोष शब्द होता है प्रमाण शब्द प्रमाण कौन सा होता है निर्दोष शब्द तो आत्तवाक्य को प्रमाण कहा गया अपुरुष वाक्य को प्रमाण जो कहा गया आत्तत्वात् निर्दोष निर्दिष्टम अपुरुषत्वात् निर्दिष्टम आत्तत्व और अपुरुषत्व का प्रयोजन किसने हुआ दोष अभाव उपस्थित शब्द निर्दोष शब्द ही प्रमाण होता है आत्तवाक्य प्रमाण क्यों होता है कि आत्त हो तो उसमें दोष नहीं है अपुरुष वाक्य होगा तो उसमें दोष नहीं तो दोष अभाव में ही आत्तत्व अपुरुषत्व का चरित्र हो गया व्याप्त्यादि उपस्थिति कल्पने गौरव व्याप्त्यादि से अनुमान के द्वारा पहले कहा लिंगत्वेन प्रमाण अनुमानत्वेन प्रमाण अनुमानत्वेन प्रमाण नहीं लिंग से व्याप्त्यादि उपस्थिति कल्पन करवा वक्तु कल्पित तद गत दोष से अर्थवाद अर्थ संवाद कल्पित मत कृतवाद वक्ता कल्पित है सपने में देवता कल्पित है कल्पित होने पर भी उसके दोष कल्पना नहीं कर सकते। अर्थ जो संवाद हुआ जैसे कहा ऐसे हो गया, देवता ने कहा कुछ हो जाएगा, लोग सोचते वर्षा होनी चाहिए वर्षा होनी चाहिए, रात में कुछ सपन देगा हाँ वर्षा हो जाएगी। अभिनव चंद्रशन ने कहा तो मुझे ले आओ, मेरी पूजा करो, वेदांत श्रवण कराओ, बाकी सब व्यवस्था हो जाएगी। सपने तो धना जी श्री जी ने कहा, सपने ही तो कहा, सपने कहने पर तो वाक्य प्रमाण है। वक्ता वहाँ जो भगवान कल्पित है, स्वप्न ने देखा जो देवता वो तो कल्पित है, किंतु उनका दोष कल्पना नहीं कर सकते। जो अर्थ संवाद ऐसे हुआ जैसे कहीं से हुआ तो अर्थ में दोष कल्पना नहीं कर सकते, अर्थात वक्ता कल्पित होने पर भी उनका इनमें दोष की कल्पना नहीं होती, निर्दोष शब्द हो गए। जो स्वप्न में देखा धनराज शिव जी को, वो जो देखा कल्पित तो है वक्ता, किंतु उनके वर्तन उनमें दोष की कल्पना नहीं होगी। जब अर्थ सिद्ध हो गया जैसे आगे देखा जैसे कहे से हुआ, जाकर देखे जैसे देखे से मिल गया अर्थ संभाव से, उसमें वक्ता कल्पित होने पर वक्ता के दोष की कल्पना नहीं होगी, निर्दोष वाक्य हो गया तो प्रमाण हो जाएगा। तथा जो शब्द समसत्ता तत्व से व्यभिचार, तो शब्द समसत्ता का होता है अर्थ, ऐसा कोई जरूरी नहीं। प्रातिभाषिक शब्द होने पर भी अर्थ व्यावहारिक होगा, प्रातिभाषिक देवता वाक्य है किंतु प्रमाण हो गया अर्थ समसत्ता का, शब्द समसत्ता का तो का व्यभिचार हो गया। योग्यता आदि समसत्ता तत्व नियम सिद्धि अप्रयोजकता, योग्यता आदि समसत्ता का नियम की सिद्धि नहीं है। निश्चय का तर्क नियम ही व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति ज्ञान हो प्रमाण शब्द बुद्धि जो होगा, प्रमाण शब्द बुद्धित्व प्रति व्याप्त शब्द समसत्ता तत्व का इसमें व्याप्ति नहीं है। प्रमाण शब्द है तो शब्द समसत्ता का अर्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं है। परोक्षत्व अनित्यत्व आदि उपाधि संभव, इसमें उपाधि हो जाएगी परोक्षत्व अनित्यत्व आदि उपाधि। परोक्षत्व ऐसे कैसे था, पहले अनुमान है व्यभिचार दिखाया, नक्त सदर्थ सातन देवता के व्यभिचार, उसके पहले दिया शब्द बुद्ध से शब्द तत्प्रामाण्य योग्यता देना समसत्ता तत्व नियम यत्र शब्द बुद्धत्व तत्र शब्द प्रामाण्य योग्यता आदि समस्या तत्व। शब्द बुद्ध जो होगा शब्द की तरह बोध जिस विषय को होता है, शब्द की तरह अर्थ का ज्ञान हुआ तो शब्द व्यावहारिक है, योग्यता व्यावहारिक है, अर्थ भी व्यावहारिक है शब्द बुद्धि में, तो उसमें दे दिया। स्वप्न देवता वाक्य में शब्द तो रहेगा, रहेगा ना नहीं, शब्द बुद्धि तो अर्थ में रहेगा, शब्द तो रहने पर भी वहाँ शब्द समस्या का तो आया, शब्द तो है भी शब्द समस्या का नहीं आया, क्या हुआ शब्द की अपेक्षा अधिक सत्ता हुआ, सपन वाक्य है प्रातिभाषिक और व्यावहारिक अर्थ हो गया। तो यत्र शब्दत्व तत्र शब्द समस्या तत्व ये जाएगा, समसत्ता का तो बुद्ध पता नहीं। ये व्यक्ति में क्या है, परोक्षत्व अनित्यता उपाधि, परोक्षत्व उपाधि, परोक्षत्व शब्द बुद्धि हुआ जिसमें जो शब्द से सुना शब्द समसत्ता का अर्थ ज्ञान होता है, जहाँ समसत्ता ज्ञान हुआ वहाँ परोक्ष है, परोक्ष शब्द सुना अगर अर्थ ज्ञान हुआ, परोक्ष से शब्द सुने पर अर्थ ज्ञान हुआ, अर्थ ज्ञान हुआ तो शब्द समसत्ता का हुआ। और जहाँ जहाँ शब्दत्व है वहाँ वहाँ परोक्षत्व है क्या, शब्द सुने पर कहीं प्रत्यक्ष भी होता है तो वहाँ साध्य व्यापक साधन व्यापक हो गया परोक्षत्व। अनिश्चित भी अनित्य वस्तु में शब्द समस्या को आ जाएगा, और जहाँ शब्द से सर्वत्र अनित्यत्व होगा, शब्द बुद्धि अनित्य होगा, नित्य वस्तु के लिए शब्द बुद्धि तो वह अनित्यत्व नहीं, ये हो जाएगा उपाधि संभव। श्रुत्या योग्यता भी सकल निख्यात्व बोधन है तदर्थ से न अनिख्यातम, श्रुति के द्वारा योग्यता के सकल निख्यात्व बोधन किया, श्रुति शब्द बुद्धित्व जिसमें रहेगा, शब्द बुद्धित्व उसमें रहना नहीं, किंतु उसमें अनित्यत्व रहता है, अनित्यत्व नहीं था, इसे साध्य व्यापक साधना व्यापक हो गया उपाधि परोक्षित अनित्यत्व। श्रुति के द्वारा योग्यता भी सकल निख्यात्व बोधन है तदर्थ से निख्यात्म, योग्यता सन्निधि आसक्ति शब्द समीक्षा है, किंतु श्रुति प्रतिपाद्य अर्थ सत्य ब्रह्मादि अर्थ न मिथ्यात्म, मिथ्यात्व प्रयोजक रूप मिथ्यात्व प्रयोजक मिथ्यात्व होने के लिए वो कल्पित आदि होना चाहिए, प्रयोजक नहीं है, नहीं होने से अर्थ मिथ्या नहीं। दृश्यत्व आदि होगा तो कल्पित मिथ्या होगा, शब्द वजह ब्रह्म है इसमें दृश्यत्व एक है क्या? मिथ्यात्व का प्रयोजन दृश्यत्व परिचिन्नत्व आदि अंतर्वता अनित्व आदि ब्रह्म में नहीं होनी चाहिए, मिथ्यात्व नहीं है। महाभाष्य न्याय उदाहरण अभी नहीं, जो न्याय दिया सन्नीपात लक्षण विधि अनिवितम तदात ये ठीक नहीं है। विषय वैषम्य विषय की विषमता है तथा ये देखो शतानी सहस्राणी, इसमें सत शब्द से सहस्र शब्द से बहुजन जसाया जसी की सर्वनाशन संज्ञा सर्वनाशन संज्ञक सी सन्नीपात है न, सर्वनाशन कौन है? सी सर्वनाशन संज्ञक सी, सी के सन्नीपात संश्लेष से बीत हो गया नुम नपुंसक जल से नुम होने का स्नानता सदी सत्संज्ञा होकर के सर्वे लू करेंगे सी स्वरूप सर्वनाशान का लू, ये सी सर्व सी स्वरूप सर्वनाशान के सन्निहित होने पर ही नुम हुआ, नुम फिर सर्वनाशान सी को लू करने के लिए निमित्त नहीं होगा। स्नानता से लुक सी स्वरूप सर्वनाशान से पंच इत्यादि पंचम शब्द नकार का लुक होता है, स्नानता शब्द होता है सर्वे लुक, इस लू का निमित्त सी नहीं बनेगा, नुम नहीं बनेगा, नुम को लेकर के ठीक है लुक नहीं होगा। तब सन्निपात ने भी तो उसके सन्निपात सी के संशेष होने पर ही नुम भी तो हुआ, वही नुम फिर सी को नष्ट करेगा, इसे लुक नहीं होता है। तो सद्भाव नियम नहीं वो विधि तत्व आज सी रहने पर ही नुम हुआ, नपुंसक से जल सर्वस्थान पर रहते ही नुम हुआ, जब नुहा सी रहने पर ही वो नुम सी को लुक करने के लिए निमित्त नहीं हुआ, अलुप्त से सर्वस्थान से नुम निमित्त सर्वस्थान नुम का निमित्त होता है नपुंसक जल से, नुम का जो निमित्त होता है कौन? सर्वस्थान कैसे सर्वस्थान जो लुप्त न अलुप्त, लुप्त होने के बाद निमित्त बनेगा अलुप्त से है न लुमतांग से लुमता लुप्त अंगकार निषेधात, न लुमतांग से निषेध करता है क्या? प्रत्यय प्रत्यलक्षण को लुमतांग से न लू वाले के द्वारा अंगकार्य का निषेध होता है, इसलिए लुक प्रत्यय का लुक होने के बाद अंगकार्य होगा नुम, जब तक उसकी होने के बाद यदि नुम होता था तभी तो सी का लुक होने पर भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि सी रहने पर ही नुम विधान किया सी का लू कर दिया तो उसका निमित्त जिस सी को निमित्त करके नुम हाथा निमित्त चलेगा तो नुम कैसे रहेगा? हाँ यदि प्रत्यलोक प्रत्यलक्षण मान करके नुम को रखें तब तो होता, किंतु प्रत्यलोक प्रत्यलक्षण का निषेध करता कौन? न लुमतांग से, जब जब तक लुक हो गया सर्वे लुक अंगकार्य निषेध हो गया, जब तक निमित्त मान कर जो नुम था वो अंगकार्य है ना, नहीं अंगकार्य है यस्मात प्रत्यय विधि सदाधि प्रत्यंग अंगकार्य अंगकार्य निषेध हुआ, इसे अलुप्त सर्वनाशान होता है निमित्त होता है, इसलिए इसका लुप नहीं होता है। ओम।